أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. رَبَّنَ اَفْتَحْ بِالْخَيْرِ وَاَخْتِمْ بِالْخَيْرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّنْ بِالْخَيْرِ Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an'ın 39. suresi olan Zümer suresine gireceğiz. Zümer suresi adını zümreler, gruplar manasına gelen adını 71 ve 73. ayetlerde geçen Zümera kelimelerinden alır. Ki Kur'an'da sadece bu surenin ilgili ayetlerinde geçer bu kelimeler. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayetten anlaşılıyor ki ilk nesil zamanında sure bu isimle anılmaktaydı. Surenin dönemine gelince, hiç şüphe yok ki sure Mekki'dir. Mekke'de nazil olmuştur. Bir takım otoritelerin bazı ayetlerinin Medine'de nazil olduğunu söylemelerine rağmen, bunun mukni bir delili yoktur. Altıncı surenin girişinde, çok daha önce ortaya koyduğumuz kriterlere vurduğumuzda böyle bir tez geçerliliğini yitirmektedir. Surenin iniş zamanını, dönemini, daha doğrusu Mekke döneminin içindeki dilimlerden, üç dilimden hangisine denk geldiğini tam tespit etmek zor olsa da 10. ayetteki Allah'ın arzı geniştir ifadesinden hicrete teşvik edildiğini anlıyoruz mümin muhatapların. Dolayısıyla hicretten bahseden bir ayetin bünyesinde yer aldığı bu sure ya Habeş hicreti öncesi ya da Medine'ye hicret arefesinde indirilmiş olmalı. Bizce Habeş hicreti olmamalı, olamaz. Çünkü surenin üslubu, ayetlerin uzunluğu daha çok Medine'ye hicret arifesindeki sureleri andırmakta. Bizim görüşümüze göre bu sure Mekke döneminin ikinci diliminin, dörder yıllık üç dilimlik Mekke döneminin ikinci diliminin, ikinci periyodunun ya sonunda ya da üçüncü periyodunun başında inmiş olmalıdır. Ki İsra suresine mücavir surelerden biridir inişte. Bu anlamda sure tevhid konusunu ana tema olarak işler. İnancı saf ve samimi, arı duru kılarak İbadeti yalnız Allah'a hasretmek biçiminde tanımladığı tevhidi 2., 3., 11., 14. ayetlerinde farklı cümle kalıplarıyla ama aynı mana ile vurgular. Tevhid binasını yıkan şirki de ele alır. 33, 38, 43 ila 46, 62 ila 67. ayetleri arasında da her türlü şirki reddeder. Ve dahası her tür şirk alttan alta Allah'ın yetersizliği sapık fikrine dayandığı için 31. ayet şöyle vurgulu bir cümleyle bu tasavvuru reddeder. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Yine sure 53. ayetinde onun sınırsız rahmetini müjdeleyerek Allah'ın kuluna yetip de arttığını şöyle dile getirir. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey hayatını israf eden, hayatını har vurup harman savuran, hayatını çarçur eden, hayat muhteşem emanete ihanet eden kullarım. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. İnnallâhe yagfiru zhunube cemi'a. Hiç unutmayın ki Allah günahların tamamını affedebilir. Yani Allah'ın affından büyük günah işleyeceğiniz zehabına kapılmayın. Şeytan size ters bir tasavvuru giydirmesin. Allah'ın affından büyük günah işleyeceğiniz tasavvuruna kapılmak, Allah'ın sizi affedemeyeceği sonucuna götürür. Ki bu da tersinden bir şirk. Ben öyle bir günah işlerim ki Allah bile affedemez diyemezsiniz değil, haşa. O zaman innallâhe yagfiru zhunube cemi'a. Allah günahların tamamını affedebilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Neden? Çünkü o sonsuz bağışlayıcı ve merhametin kaynağıdır. Varlığın içerisinde merhamet adına ne varsa ondan bir yansımadır. Onun için de böyle bir Allah'la muhatapsınız ve Rabbinizden ümit kesmeyin der sure 53. ayetinde. Ve sure ahiret manzaralarıyla negatif ve pozitif geçmiş bir hayatın cezası ya da ödülünü ele alan manzaralarla son bulur. Nüzulde sure 57. sırada Sebe suresi ile Mü'min suresi arasında yer alır. Şimdi Zümer suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Her bildiri, her manifesto, her ultimatum, her mesaj meşruiyetini göndereninden alır. Okuduğum şu mesajda meşruiyetini Allah'tan alır. Her mesaj biri adına okunur. Adına okunduğu makam ne kadar etkiliyse, mesajın muhatabı üzerinde bıraktığı etki de o derecededir. Eğer bir mesaj Allah adına gönderilmişse, Allah adına iletiliyorsa, o mesaj önünde durup can kulağıyla dinlemek gerekir. Çünkü insan anlamını Allah'tan alır. Eğer Allah'ını kaybederse, Allah'ıyla ilişkisini keserse, Rabbi ile arasına mesafe koyarsa, insan orada anlamını yitirir. Geriye bir pantolon kemik, bir gömlek et ve bir bidonda sıvı kalır. Yeryüzünün en akıllı canavarına dönüşebilir. Onun için Allah'ın muhatap olduğu insan, ahsen-i takvim üzere yaratılan, eşrefi mahlukat olma potansiyelini bünyesinde taşıyan, kendi potansiyelinin zirvesine, yüreğinin çeperlerine tutunarak çıkabilme yetesiyle ve yeteneğiyle yaratılan insandır. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu ilahi mesaj, üstün hikmet sahibi olan yüceler yücesi Allah katından indirilmedir. Kur'an'ın ilahi kaynağına atıf yapıyor bu ayet, giriş ayeti. Ayetin sonundaki aziz ve hakim sıfatları sadece Allah'ı nitelemiyor. Kur'an'ın başka yerlerinde de geldiği gibi Kur'an'ı da niteliyor. Onun için Kur'an hakkında da bu Kur'an azizdir, hakimdir buyuran ayetler daha önce geçti. Dolayısıyla aziz ve hakim olan Allah'tan indirilmiş, aziz ve hakim olan Kur'an'dır bu. Bu iki form, mübalağa ile ismi fail formudur. Yani abartılı özne formudur. Kur'an'a raci kılınırsa eğer, Kur'an özne olmuş oluyor. Yani inşa eden bir özne, müdahale eden bir özne, aktif ve aktüel bir özne. Yani sizin karşınızda sizi onaran, sizi yapan, sizi bina eden, sizi kurgulayan, sizi inşa eden sanki şuurlu, aktif bir özne. Vahye böyle muamele yapmamız isteniyor bizden. Vahye böyle bakmamız isteniyor. Vahye bir nesne olarak bakmamız istenmiyor. Nesne olarak baktığımızda kitabına uyduruyoruz. Özne olarak baktığımızda ise kitaba uyuyoruz. Kitap kitabına uydurmak için okunmaz. Kitaba uymak için okunur. Onun için de vahye özne olarak yaklaşmamızı önce vahiy istiyor bizden. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Bu ilahi mesajı, bu kerim vahyi, bu aziz kitabı, bu özne olan ilahi kelamı gerçek bir amaçla elbette biz indirdik. Bilhak. Gerçek bir amaçla. Ben mülabese manası verdim oradaki ba'ya. Oradaki ba edatına sebebiye, nedensellik anlamı da verilebilir. İndiği makam hak olduğu için, hak hakikat makamı olması sebebiyle indi manasına da gelebilir. Fakat benim tercih ettiğim mana hemen bu sayfanın sonundaki 5. ayette göklerin ve yerin de hak ile yaratıldığını ifade buyuran ayetle uyumludur. Çünkü buradaki hakkın zıttı batıldır. Batılsa bu anlam örgüsü içerisinde amaçsızlığa tekabül eder. Yani Allah amaçsız olarak yaratmamıştır gökleri ve yeri. İnsanı da amaçsız olarak yaratmamıştır. Dolayısıyla bu vahyi de insana amaçsız olarak indirmemiştir. İnsanı nasıl amaçlı yaratmışsa, vahyi de insana indirirken o amaca uygun olarak, o amacı gerçekleştirmek için indirmiştir. Onun için ayetteki bilhak amaçlılığa tekabül eder diye düşünüyorum. Biz bu vahyi bir amaca mebni, bir amaçla indirdik buyuruyor Rabbimiz. Fa'bud illaha muhlisan lehuddin. Şu halde sadece onun için olan saf ve samimi bir inançla Allah'a, yalnız Allah'a kulluk et. İşte tevhid çağrısı. Bu çağrı bu surede dönüp dönüp biraz farklı formlarla da olsa tekrar tekrar gelecektir. Ayette fa'budillah, Allah'a kulluk et. Yani ubudiyetten söz ediliyor. Ubudiyet emrediliyor. Yalnız Allah'a kulluk et. Aczin idrakiyle severek boyun eğmek demektir ubudiyet. Ne demek aczin idraki? Ben bana yetmem ya Rabbi. Ben kendime yeterli değilim ya Rabbi. Ben benim değilim ya Rabbi. Ben sana aidim ya Rabbi. İnna lillah. Biz ona aidiz. Allah'a aidiz. Dolayısıyla ait olduğum kapıya yabancılaşmak istemiyorum. O kapıya karşı otonomi ilanı gibi bir sapıklığa düşmek istemiyorum. O kapıdan bağımsız varoluşumu idame ettiremeyeceğimi biliyorum. Dolayısıyla ben bana yetmem, sen bana yetersin ya Rabbi. Onun için ben acizim. Ben yetersizim. Ben kifayetsizim. Seninle ancak olursam ayakta dururum. Dolayısıyla sana kayıtsız şartsız kulluk için teslim oluyorum. Boyun eğiyorum. Eğer sana boyun eğmezsem Allah'ım, beni kendine kul edecek bir yığın layık olmayan çevre ve varlık var. Hem cinslerim arasında benim üzerimde otorite kurup beni kula kul edecekler, beni sana kul etmekten, beni sana kul olmaktan uzaklaştırmak istiyorlar. Fakat ben onlara rağmen kula kul olmayacağım, eşyaya kul olmayacağım, sana kul olacağım Allah'ım demektir. Ubudiyet. Din, yine ayetin içinde geçen temel kavramlardan biri. Çok anlamlı bir kelime din. Gerçek bir çok anlamlı kelime. Kök olarak deyn mastarından türetilir. Deyn borç demektir. Dinde, Medine'de, medeniyette aynı kökten türetilir. Bir yerleşim biriminde İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları hukuki çözümlere bağlayan kimseye, yani hukuk adamına deyyan denilir. Hukuk adamının içinde yaşadığı ve hukukun kendi içinde uygulandığı siteye de Medine denilir. Hukukun üstün olduğu sitelerden birleşmiş olan bir uygarlığa da medeniyet denilir. Dolayısıyla dinle Medine arasındaki etimolojik ilişki hukuk ilişkisidir. Yani borçluluk bilinci, borçluyum borcumu ödemek zorundayım. Borcumu ödemezsem hukuk yakama yapışır. Dolayısıyla sorumluyum. Onun için de yakamı sıyıramam. Yani borcumun üstüne yatamam. Borcun üzerine yatılmadığı bir durumdur diye. Medine'de borcun üzerine yatıp insanların sahtekarlık yapamadığı bir yerleşim birimidir. Medeniyet de herkesin sorumluluğunu yerine getirebilecek bir idrake kavuştuğu bir toplumun kurduğu uygarlıktır. Onun için dinden medeniyete giden süreç etimolojik olarak işte böyledir. Şimdi kelimenin anlamlarını teker teker söyleyebiliriz. Bir, hak ve hukuk manasına gelir. Deyyan, hukuku uygulayan kimse demiştim ya. İkincisi, itaat ve kulluk manasına gelir. Bu da borçla ilgilidir. Eğer borcumu ödemezsem, mutlaka itaat edeceğim bir otorite var. Bana borcumu ödettirir o otorite. Yani üstüne yatamam. Dolayısıyla hukuku çiğneyemem. Burada hukuk çiğnenemez. Onun için hak ve hukuk anlamına gelir, din. Üçüncü anlamı, takip edilen hayat tarzı, gelenek, örf, hayatımızı üzerine koyduğumuz, inşa ettiğimiz temeller manasına gelir. Neden? Yine bu borçla ilgisi nedir? Etimolojik anlamı olan, kök anlamı olan borçla. Borçluluk bilinciyle yaşanan bir hayat tarzı. Yani sorumluluk bilincinin üstün tutulduğu bir hayat anlayışı, bir hayat tasavvuru din demektir. Onun için dinsiz adam, sorumsuz adam manasına gelir. Dinsiz adam, hukuksuz adam manasına gelir. Dinsiz adam, kayıtsız adam, sorumsuz adam, hukuksuz adam, şartsız adam, dahası sınırsız adam, yani haddini bilmez adam, kendini bilmez adam manasına gelir. Bütün bu anlamlar çerçevesinde. Yine dinin bir anlamı daha var. Bütün bu anlamları Büyük Lügat Ansiklopedisi Lisanül Arap'tan derledim. Ama Tacül Arus'ta aynı minval üzere bu kelimenin anlamlarını sıralamış. Dördüncü bir anlamı da yoğun yağan bereketli yağmura denir. Aslında bu da deyinle ne alakası var, borçla ne alakası var denilecek olursa, toprakla gök, yerle gök arasındaki ilişki, iki ayrı ve birbirinden bağımsız ve sorumsuz iki varlık ilişkisi değil. Toprakla gök, yerle gök arasındaki ilişki, birbirinin hakkını gözeten, birbirinin hukukuna riayet eden iki eş arasındaki ilişki gibidir. Gök suyunu topraktan alır, borç alır, aldığı borcu yağmur olarak ona geri verir. Gök suyunu yerden alır, buharlaşan denizlerden alır. O aldığı suyu zayi etmez, bir dirhemini zayi etmez. Onu ödünç almıştır, borç almıştır. Yeryüzüne borçludur gök. Dolayısıyla borcumu ödemiyorum demez. Ben yeryüzünden aldım bu suyu, onun için yeryüzüne yeniden vereceğim. Hem de en güzel şekilde denizden aldım ama karaya bırakacağım diyerek borcunu eda eder. Onun için yoğun bir yağmura da din anlamı verilir. Dolayısıyla din yoğun yağan bereketli yağmura işte bu nedenle denilir. Bütün bu anlamlardan yola çıkarak dinin borçluluk bilinci, yani kulun Allah'a karşı sorumluluk bilincinin hayata dönüşmüş, sistemleşmiş şekli, bir inanç sistemi halini almış şekli olduğunu söyleyebiliriz. Ela lillahi'd-dinul halis. Bir önceki ayet farklı bir formla, yani tevhid manifestosu yeniden verildi. Değil mi ki saf ve samimi inanç sadece Allah'a has kılınan inançtır? Değil mi ama? Elâ lillâhiddînül hâlis. Değil mi ama? Saf ve samimi inanç sadece Allah'a has kılınan inançtır. Dolayısıyla sadece Allah'a has kılınmayan her inanç, içinde Allah inancına da yer olmuş olsa dahi saf ve samimi değildir. Bozuktur. Zaten şirk diye biz Allah'a imanın içinde bulunmadığı inanç çeşidine demiyoruz. Allah'a da inanılan ama Allah'a iman yanında başka şeylerin de inancına şirketlik yapan, yani inançlar arasında şirket kurmuş, Allah'tan başka ortaklar da, Allah'a ait sıfatlara ortaklar da koşulan bir şirket inanç sistemi. Onun için şirk diyoruz. Yoksa içinde Allah inancının olmadığı bir inanca şirk denilemez. O ilhad olabilir, cahd ve cuhud olabilir ama şirk olmaz. Şirk denmesi için içinde mutlaka Allah inancı olması lazım. Ama sadece Allah'a verilmesi gereken vasfın, sıfatın, niteliğin Allah dışındaki varlıklara da verilmiş olması halidir. Yani şirk, sahih ve samimi inancın pislik karıştırılmış, dolayısıyla kirletilmiş halidir. Saflığının bozulmuşluğu halidir. Şirk tevhidin zıttıdır bu manada tabii. Allah insan iletişimini yok eder. Şu soru önemli. Şirk neden bu kadar ağır bir günah? Hatta Kur'an'da bir başka ayette ifade edildiği gibi şirk dışında Allah isterse diğer günahların tamamını affedebilir. Neden şirk istisna tutuluyor? Rabbimiz bundan zarar mı görüyor? Bu sorunun hemen cevabını verelim. Asla. Allah kulun işlediği hiçbir günahtan zarar gören taraf değildir. Ama kulun işlediği günahtan zarar gören bir taraf vardır. O da kulun kendisi ve hemcinsleridir. Peki bir soru daha. Şirkin dayandığı temel felsefe ya da şirkin arkasında yatan tasavvur, çıkış noktası nedir? İşte aslında bugünkü işleyeceğimiz ayetler şirkin çıkış noktasını, kaynağını gösteriyor. Allah insan iletişimini yok eder demiştik şirk. Neden yok eder? Uzak Allah tasavvuruna dayanır da onun için. İşte şirkin çıkış noktası bu tasavvurdur. Özünde Allah'ın yetersizliğine dayanır. Allah haşa, her şirk koşan kişi Allah şu konuda yetersizdir. Yani Allah bana yardım etme konusunda yetersizdir tek başına. Dolayısıyla bir araç kullanması lazım. Onun için de ben o kullandığı araca yöneleyim. Bakın, şirkin arka planındaki tasavvur nasıl ortaya çıkıyor? Yani o aracı kullanmadan Allah bana yardım edemez. Onun için ben araca yöneleyim, bir araç bulayım. Uzak Allah inancı. Ben Allah'a kendimi duyuramam. Bana şah damarından yakın olduğunu söyleyen Allah'a, öyle mi? Evet, şirk böyle bir şey işte. Ben Allah'a kendimi duyuramam. Benim sesimi Allah'a duyurması ve taşıması için bir aracı gerek. Dolayısıyla benim sesimi Allah'a ulaştıracak birilerini bulmalıyım telaşı. Şirkin arka planındaki tasavvur ve tasavvurlar budur işte. İlk muhatap müşrikler aslında bunun tipik bir örneğiydiler. Şirklerine gerekçe olarak neyi gösteriyorlardı bilir misiniz? İşte bu ayet. şirklerine gerekçe olarak onlar şunu gösteriyorlardı. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Ondan başkalarını sığınılacak otorite, evliya, yani ayetteki geçen ifadesiyle evliya edinenler, biz bunlara sadece bizi Allah'a ulaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. İşte böyle bir mazeret gösterdiler. Onların gösterdiği mazeret bu oldu. Yani müşrikler putları aslında Allah'ı inkar etmek için benimsemediler. Putlara tapmalarının sebebi Allah'ı inkar değildi. Allah'a iman ediyorlardı, hem de onu İlahul Alihe, ilahların ilahı biliyorlardı. Yani en büyük ilah. Fakat diğerlerini ona aracı olarak görüyorlardı. Ki burada eğer onlara sorsaydık mesela, neden bu putları putlara tapıyorsunuz diye, verecekleri cevap işte bu olacaktı diyor Kur'an. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz onlara, putlarımıza bizi sadece Allah'a yakın kılsınlar, yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlardı. Sadece aracı olarak gördüklerini söylüyorlardı. Şimdi bu noktadan yola çıkarak tarih içerisinde Allah dışındaki varlıkları ilahlaştırma mantığının tamamını aynı kefede değerlendirebiliriz. Mesela peygamberlerini ilahlaştıranlar, ilahlaştırılan zatın masum olması, yüce olması ilahlaştırmayı meşru kılma. Onun için Hazreti İsa'nın Hristiyan ilahlaştırmasının hedefi olması, objesi olması bu ilahlaştırmayı nasıl ki masum kılmadığı gibi. Peygamberler, azizler, veliler, melekler veya kötüler, firavunlar, şeytanlar, nemrutlar, yeryüzündeki kendini firavunlaştıran otoriteler veya görünmez varlıklardan birileri. Ne olursa olsun, soyut ve somut hepsi, ama hepsi bu kapsamda değerlendirilir. Onun için Allah'ın ilim ve adalet sıfatına karşı bir eylemdir şirk. Her tür şirk Allah'ın ilim ve adalet sıfatıyla çelişir. Neden? Eğer Allah bir yardımcısı olsaydı kendisi onu ilan ederdi. Allah'ın ısrarla reddetmesine rağmen ona bir yardımcı atamak, sen bu işi bilmiyorsun, haşa, meydan okuması demektir Allah'a. Yine adalet sıfatı ile çelişir. Eğer Allah tüm insanlığın, tüm varlığın Rabbi ise, Rabbul Alemin ise, tüm varlığa rahmetini eşit bir biçimde yayması lazım. Dolayısıyla tüm varlığın Rabbi ile ilişkisi torpilden ari ve azade olması lazım. Birileri Allah'la arasına aracı koyarak, bir takım aracılar koyarak, bir başkalarından daha öne geçmek gibi bir tasavvura sahiplerse, burada aslında Allah'ın adil olmadığını zımnen söylemiş olur. Onun için ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Kur'an'ın muhatabında inşa ettiği Allah tasavvuru insana şah damarından daha yakın olan Allah'tır. Bana benden yakın Allah'tır. beni benden dolayısıyla iyi bilen Allah'tır. Ve dolayısıyla insan isterse Allah'la iletişim sorunu yaşamaz. Araya aracı girdiği zaman iletişim sorunu çıkar. Dolaylı iletişim anlamın kaybı demektir. Mesajın kaybı demektir. Doğrudan iletişim mesajın kaybedilmeden muhataba ulaşması. Onun içindir ki mümin duada yüreğine yönelir ve şah damarından daha yakın olandan ister. Bunu bilir. O nedenle Allah'a ulaşmak için araya farklı aracılar koyma ihtiyacı duymaz. Bilir ki Rabbi nerede anarsa oradadır. Bilir ki Rabbi kendisini kendinden iyi tanımaktadır. Bilir ki Rabbi kendinden önce kendisine yakın olandır. İşte bu tasavvuru inşa eder vahiy. İnna Allaha yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun. Şu kesin ki tartıştıkları her konuda Allah onlar hakkındaki kesin hükmü mutlaka verecektir. Yani bu konuda tartışıyorlar öyle mi? Bu konu tartıştıkları bu konu aslında bilemeyecekleri bir konu. Yani bu konuda bu kadar ayak diremeleri için ellerinde kesin doneler olması lazım. Bunun için de Allah'tan bir belge almaları lazım. Düşünün, Allah ısrarla reddediyor ama onlar Allah'a ısrarla aracılar yakıştırıyorlarsa bu noktada onlar tanrılarına teslim olan değil, Tanrı'yı teslim alan bir mantığa sahip. Tanrı atayan bir mantık. Yani Tanrısına amir olan, memur olan değil de Tanrısına amir olan bir mantık düşünün. Böyle biri hiç ona kulluk eder mi? Aslında onların kulluk etmeye gönülleri yok. İşte onların bu söylediklerinin gerçek hükmünü Allah günü gelince verecek. Açıklayacak. Ne demeye geldi? اِنَ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Çünkü Allah yalanı tabiat haline getirip hiçbir, evet, yalanı tabiat haline getiren iki şey var. Hem kâzip hem keffar. Yalanı tabiat haline getiren hiçbir nankörü asla doğru yola iletmez. Hem nankör olacak hem de yalanı içselleştirecek. Yalanı hayat tarzı haline getirecek. Kâzip, yani yalan onun adı haline gelecek. İsmi fail. Yalanın öznesi olacak. Yalan fışkıracak. O kadar yalan ki Allah hakkında bile. Yani daha doğrusu özü itibariyle kendisi hakkında da yalan söyleyecek. Onun için böyle birini Allah doğru yola iletmez. Demek ki Allah'ın doğru yola iletmesi ayetlerinin, ibarelerinin tamamını işte bu çerçevede anlayacağız. Yani kendisi yalanı tabiat haline getirmiş bir nankör oluyor, Allah da onu hidayetinden esirgiyor. Önce yoldan çıkıyor, Allah da onun yoldan çıkmasını izin veriyor. Sapmasına izin veriyor. Yani yoldan çıkmayı tercih edenin tercihine Allah karışmıyor. Ama razı da olmuyor. Razı olmayacağını daha ileriki ayetlerde zaten okuyacağız. Allah'ın iradesiyle Allah'ın rızası ayrı ayrı şeyler. Bir şeyi kulun iradesinin kula yazdığı için, iradeyi o verdiği için iradeye, tercihe saygı duyar. Fakat o tercihi onaylamaz. Yani razı değildir o tercihten. Razı olmadığını da peygamberleri aracılığıyla söylemiştir. Ama onun o tercihi gerçekleştirmesine izin verir. Çünkü iradeyi veren kendisiydi. Eğer iradeyi verip de seçme yeteneğini vermeseydi, hakkını vermeseydi bu irade işe yaramamış olurdu. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yaratıklar arasından elbet dilediğini seçerdi. Diyeyim ama, haşa, Allah böyle bir şey isteseydi, dilediğini seçerdi. Ama o yüceler yücesi bundan münezzehtir. Sübhane. Allah bundan beridir, münezzeh. Burada Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak niteleyen tavrına bir atıf var gibi. Çocuk edinmek aslında soyunu sürdürmek istemektir. Yani bir ihtiyaçtan, bir yetersizlikten kaynaklanır. Çünkü insan hayatı sınırlıdır. İnsan yeryüzünde sınırlı yaşadığı için kendi soyunu bir başkasıyla sürdürmek ister. Bu isteği insanın aslında muhtaç olduğunun, kendi kendine yetmediğinin, kendi dışında bir kaynağa muhtaç olduğunun da göstergesidir. Ve insan bundan dolayı Allah'a başvurur. Bakın, bir çocuk istemek için Allah'a başvurmak yerine Allah dışında aracı olduğunu düşündüğü kimselere başvuran insanların haleti ruhiyesini de aynı zamanda burada dile getiriyor ayet. Ama ondan öte Cenab-ı Hakk'a yönelik her tür noksan sıfat, noksanlık atfını reddeden bir ayet. Ve Allah'a yönelen her tür baba ya da onun oğlu olma iddiası ya da ona soy sop iddiası, meleklerin akrabalığı iddiası, cinlerin akrabalığı, yakınlığı iddiası, oradan yola çıkarak peygamberlerin Allah indindeki akrabalığı, yakınlığı iddiası, bütün bunlar hepsi ama hepsi Allah'a nakisa izafe etmektir, eksiklik izafe etmektir. Herkes Allah'ın kuludur. Şeytan da kuludur. Cin de kuludur. Peygamberler de kuludur. Şeytan asi kuludur. Peygamberler muti kuludur. Abduhu ve rasuluhu deyişimiz işte budur. Onun için Efendimiz la tutruni kema etriyebne Meryem. Siz Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi, Meryem'in oğlunu aşırı abarttıkları gibi beni de uçurup abartmayın. Velakin ene Abdullah ve Resuluhu. Ben Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm. Benim için deyin ki, deyin ki kululi. Benim için deyin ki Allah'ın kuludur ve Resulüdür. Onun için biz onu Allah'ın önce kulu, sonra da Resulü, sevgili elçisi olarak görürüz. Ama böyle görmekle onu sıradan bir kul gördüğümüz anlamına gelmez ve söylemeyiz. O kullar içinde elmasın taşlar içindeki yeri gibidir. Bunu da biliriz. Huvallahul vahidul kahhar. O mutlak otorite sahibi tek Allah'tır. Halakas semavati vel arda bil hak. O gökleri ve yeri gerçek bir amaçla yaratmıştır. Yukarıda değinmiştim ikinci ayeti tefsir ederken, cansız varlıkları eğer bir amaç uğruna yaratıyorsa, ya şaheser olan, yaratıklar içindeki şaheser olan insan nasıl amaçsız yaratılmış olan? Sorusunu bize sorduruyor aslında bu ayet. Peki insanın amacı nedir? Soru devam etmeli. Peki insanın amacı nedir? Yerlerin ve göklerin amacı insana hizmet. Çünkü insana musahhar kılınmış. İnsan için bir yasaya bağlanmış. Yani adeta yeryüzü kendisinin soylu misafiri insan yaşasın diye Allah'ın misafirhanesi kılınmış. Bu muhteşem saray, yeryüzü sarayı, içindeki yüce konuk olan insan gelecek diye donatılmış. Peki de bu insan neden yaratılmış? Yani yerlerin ve göklerin kendisi için yaratıldığı insan amaçsız olabilir mi? Bu mümkün. O zaman insanın amacı nedir? İnsanın amacı, yeryüzündeki amacı, yaratılış gayesine uygun bir hayatı yeryüzünde inşa etmek. Ve bu hayatı inşa edince de ebedi mutluluğa nail olmaktır. Peki yeryüzünde yaratılış gayesine uygun bir hayatı nasıl inşa edebilir insan? İnsan bir ustadır. Usta olması isteniyor. Yeryüzünde, şu tabiat dünyası içinde, şu varlık eczanesi içindeki her bir ilacı yerli yerinde kullanıp derdine deva olması isteniyor. Peki bunu yaparken bir altyapı lazım. Bir ustalık lazım. Şu varlık araçlarını kullanarak insan ebedi saadetini inşa edecek. Peki bunu nasıl yapacak? Bu ustalığı nasıl yapacak? Çırak olmadan usta nasıl usta olur? İşte bu noktada vahiy gündeme geliyor. Zaten altyapısı olan fıtrat buna müsaittir. Ama bu altyapıya en uygun üst yapı vahiydir. Yani insan kendisindeki potansiyeli ortaya çıkarabilmek için onu işlemesi, tıpkı toprağın bağrında saklı olan elmanın, muzun, üzümün, kirazın ve bin bir türlü güzel nimetlerin tohum ekilince elde edildiği gibi oraya bir tohumun ekilmesi lazım. O tohum nedir? İşte o tohum vahiydir. Vahiy o tohumu eker ve insandaki potansiyel, insan toprağının içindeki o bin bir renk, bin bir koku, bin bir tat ortaya çıkar. Onun için vahiy ilahi bir inşa projesidir. Ve biz bunun için vahye muhatap olduk. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. O geceyi gündüzün başına dolar, sarar. Aynen öyle, yükevvir. Sarmak demek, dolamak demek. Çevirmek, kıvırmak, hatta kirmenin çevrilişine ve ipi çevirmesine de aynı kelime kullanılır. Onun için o geceyi gündüzün başına sarar, gündüzü de gecenin başına sarar. Allahu Alem burada bir telmih var. Zaten bağlam da bunu gösterecek ileride gelecekte. Ki Kur'an'da nerede gece ve gündüzden bahsediliyorsa orada mutlaka küfür ve imanın, hak ve batılın tabiatından bahsediliyor. Ona bir gönderme, bir telmih yapılıyor, bir atıf yapılıyor. Burada da geceyi gündüzün başına sarar. Tamam. Vahiy hidayeti gösterir. Vahiy ile Allah yol gösterir, kılavuzluk eder. Fakat insan unutmaması gerekir ki yine de yolu dikensiz değildir. Yani gösterilmiş olan bu yolda yürürken yine de ayağına dikenler batacak. Bir yığın engellerle karşılaşacak. Çünkü geceyi başına sarar. Küfür gecesini, batıl gecesini iman gündüzünün başına dolar. Ama böyle bir gece başına sarılınca ay ışığıyla yoluna devam edebilir. Onun için gecesi eğer aylı ise geceden korkmaya ne gerek var? Ayın ışığı yolcunun yoluna devam etmesi için yeterli. Ama aysız geceden korkmak lazım. Ve gece ne kadar uzun olursa olsun bir gündüz mutlaka gelir. Onun için de gündüzü de gecenin başına sarar. Yani bu yasadır. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ Buradaki eyyam tıpkı buradaki gece ve gündüz gibidir işte. Bu dönemler demektir. Hakkın üstün olduğu, galip olduğu dönem, batılın galip gibi göründüğü dönem. Bu dönemler. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İnsanlık arasında biz bunları döndürür dururuz. Neden? Sınav bunu gerektirir. İmtihan budur. İmtihanın hikmeti budur. Eğer hakkın başına batıl musallat olmasaydı, insanlar iradenin imtihanını nasıl vereceklerdi? İşte bunun için. O zaman cennet ve cehennemin lüzumu kalır mıydı? İşte bunun için. Geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin. Batılı hakkın, hakkı da batılın. Yani hak batıl mücadelesi tıpkı gece ve gündüz gibi varlık insan yaşadıkça, dünya durdukça devam edecektir demenin farklı bir versiyonudur. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى Yine o, her biri kendi mecrasında akıp gidecek olan güneşi ve ayı da bir yasaya bağlı kılmıştır. Geldi mi biraz önceki tefsir ettiğim şey? Yani gece ve gündüzden, gündüzün mücadelesi devam edecek. Fakat ey mümin, ey ışığın talibi, ey ışığın arkasından giden mümin, geceden korkma ayın varsa. Onun için bak aya ve güneşe, o yol gösterir, yön gösterir. Sen yönünü onunla tayin eder ve yolculuğuna devam edersin. Güneşe bakarsın gündüz veya onun ışıttığı yeryüzüne bakarsın, yönünü tayin eder, doğru yola gidersin. Ama gecede korkma, gecede ay var. Aya bakarsın, ayın ışığında bakarsın ve ona göre yolunu tayin edersin. Yani mümin ışığını, ışığın kaynağını yüreğinde taşır. Eğer dışında, bulunduğu ortamda gece gibi bir zifiri karanlık olmuş olsa dahi, kendisi imanını ay gibi kullanarak o karanlığı yarıp gündüze kavuşur. Ela huvel azizul gaffar. Değil mi ki sadece o mutlak yücelik sahibidir, sonsuz bağışlayıcıdır. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا O sizi de bir tek canlı varlıktan yaratmış, ondan da eşini meydana getirmiştir. Buradaki min nefsindeki nefis, Adem olduğunu söylemek mesnetsizdir. Çünkü nefis yerine Adem, Adem yerine nefsin kullanıldığına dair Kur'an'da hiçbir geçerli delilimiz yoktur. Aksine nefis farklı, Adem'in de kendisinden yaratıldığı ilk yaratılış nüvesi anlamına gelebilir ki burada hemen bu nefsin ne olduğuna dair bir yorum olarak insanın kromozomlarının XX ve XY olduğunu hatırlatmak isterim. Kadın kromozomları XX, erkek kromozomları XY. Yani işte iki cinsi erkek kendisinde temsil ediyor kromozom olarak. Ama bu daha insanın kendisinden yaratıldığı ilk hücre. Bu çerçevede yorumlanabilir. Dolayısıyla ondan eşini yarattı'daki ayetteki eş de ve halaka thumma ceale minha zevceha. Ondan da eşini yarattı. Eş Havva kastedilmemektedir. Bu da Yahudi edebiyatının İslam tefsirine olan etkisi sonucu ortaya çıkmış bir yorumdur. Çünkü Tevrat'ta böyle bir cümle yer alır. Arapçada zevç her iki cins içinde kullanılır. Hem dişi cins hem erkek cins için. Nefs ise müennes, dişi bir kelimedir. O da ilginç. Eğer nefse ille de bir cinsiyet vereceksek, nefs müennes bir kelimedir, dişil bir kelimedir. Araplarda bir tabire dönüşen, ki Yahudi kültüründen geçtiğini düşündüğümüz, bir tabire dönüşen bir cümle kullanılmaktadır. Kadim zamanlardan beri. Kadın kürek kemiği gibidir. El-mer'atu kebdıla. Bu hadis biçiminde de Buhari'de nakledilir. Ama bu hadisin farklı bir versiyonu da nakledilir. Yine Buhari'de. Hulika til mer'atu mineddıla. Kadın kürek kemiğinden yaratılmıştır. Bundan yola çıkarak kadının erkeğin kürek kemiğinden yaratıldığı yorumu yapılır. Oysaki erkeğin kürek kemiğinden yaratılma ifadesi aslında yoktur. Ama böyle bir yorum hadisin içine de sokulur. Yani yorum hadisleşir. Ve buradan yola çıkarak da şu hükme varılır. Kadın erkeğin kürek kemiğinden yaratılmıştır. Oysaki ortada vahim bir anlama yanlışı, anlama problemi vardır. Bu son versiyonu dahi hadisin bu manaya gelmez. Çünkü eğer biz böyle bir forma bu manayı verirsek, Kur'an'daki hulikal insanu min acel, insan aceleden yaratıldı ayetine ne mana vereceğiz? Yani insan aceleden yaratıldı manası. Bu bunu mu söylüyor diyeceğiz. Yoksa insan, bunun anlamı şudur. İnsan aceleci bir varlıktır. Dolayısıyla kadın nazik, narin bir yapıdadır. Duygusal ve nazik bir varlıktır. Onun için de ona karşı nezaketi elden bırakmayın. Nazik olun, kaba davranmayın dediğini mi söyleyeceğiz? İşte bu ikincisidir. Bu sonuncusudur. Aslında Efendimiz bununla kadınlara erkeklerin kaba davranışlarını yasaklamıştır. Ama yanlış yorum, anlama problemi bambaşka bir noktaya götürmüştür. Her dilde mecaz olur. Arap dilinde de mecazın şahikası, en güzelleri vardır. Hatta o kadar farklı kullanılır ki mecaz. Mesela develerin üzerinde hanımlar vardı. Develerin çobanı, develeri götüren şahsın ismi de Enceşe'ydi. Rıfkan bil kavariri ya Enceşe demişti Efendimiz. Kristallere karşı yumuşak davran ey Enceşe. Şimdi biz develerin kristal taşıdığını mı düşüneceğiz? Develerde kristaller değil, hanımlar vardı. Efendimiz orada develeri koşturup sarsma, hanımlara eziyet olur. Onlar kristal kadar değerli ve hassastır, narin ve nazenindir. Onun için de develeri koşturup da üzerindeki hanımları incitme dediğini biz buradan rahatlıkla anlamış oluruz. ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac. Yine o her iki cinsten dört tür hayvanı sizin yararlanmanız için emre amade kılmıştır. Metinde aslında semaniyete ezvac geliyor. Dört tür değil, sekiz eşli. Eşli sekiz manasına gelir. Fakat biz eşli olarak sekiz olan bu hayvanın tür olarak dört cins olduğunu zaten anlıyoruz. İnsanı yaratıp bırakmadı. Bu ibarenin bize verdiği şey bu. İnsanı yaratıp bırakmadı Allah, onun ihtiyacını da karşıladı. Yani o, Rabbul Alemin. Bunu unutmayın. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتُكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. O sizi de annelerinizin karınlarında üç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen, takip eden, yaratma aşamalarından geçirerek halk etmekte, yaratmaktadır. Hacı suresinin 5. Mü'minun suresinin 12. ila 14. ayetleri arasında olduğu gibi burada da embriyolojik gelişim sürecinden bahsediyor vahiy. İnsanın anne karnındaki gelişim süreci bunlar. Bu üç kat karanlık aslında farklı farklı izah edilebilir ama kabaca karın, rahim ve embriyo zarı diye düşünülebilir bu. Bunu doktorlar daha iyi bilirler, hekimler. Fakat aslında üç kat karanlık birkaç manaya birden atıf olabilir. Birincisi, üç kat zırh geçirdi size. Yani Allah'ın sizin için olan şefkatine bakın ki, koruma üstüne koruma, koruma üstüne koruma altına aldı. Karın zarı, karınla korudu deriyle. Onunla yetinmedi, rahimle korudu. Onunla yetinmedi, bir de içeri zar geçirdi. Yani seni suyun içine aldı. Dışarıdan gelecek darbelerden etkilenme diye. Bir bu. İkincisi telmihen şöyle bir atıf da yapıyor olabilir. Üç kat karanlığın içinde sana öyle bir ışık sundu ki, o rehberlik sayesinde sen üç kat karanlık içinde aç kalmadın, susuz kalmadın, neye ihtiyacın varsa onu aldın, her bir enzim, her bir vitamin, her bir mineral geldi seni buldu, yaşama kavuşman ve tekamül etmen için sen ışıktan mahrum olduğun halde ışık seni buldu Allah'ın yardımı sayesinde. Işığın altındaki insandan daha korunaklı, daha güzel bir biçimde beslendin, geliştin, oluştun ve doğdun. Bu manaya da gelebilir. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mutlak hakimiyet O'na aittir. Yani لَهُ الْمُلْكُ. Hakimiyetin tamamı, otoritenin tamamı mutlak biçimde O'na aittir. Eğer O'nun mutlak otoritesine karşı isyan ediyorsanız, unutmayın ki her şeyinizi anne karnından itibaren daha anne rahmine babanızın sulbünden düştüğünüz andan itibaren her şeyinizi Allah'a borçlusunuz. Din borçluluk bilincidir demiştim ya, o zaman borcunuzu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'tan bağımsızlık kazanmak istiyorsanız önce Allah'a olan borcunuzu bir ödeyin. Ödeyin de ondan sonra Allah'a karşı otonomi ilan etmek gibi bir cinayete başvurun. Yoksa borçlusunuz. Daha kendi bedeninizin hakkını dahi ödememişken siz Rabbinize sırt dönme hakkını nereden alıyorsunuz? La ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Böyleyken gerçeğe bunca uzak durmayı nasıl beceriyorsunuz? Nasıl Allah'a mesafe koyabiliyorsunuz böylesine? Nasıl Allah'la böylesine uzak yaşamayı, Allah'a uzak kalmayı göze alabiliyorsunuz? اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنْكُمْ Eğer nankörlük ederseniz, unutmayın ki Allah size asla muhtaç değildir. Bu kat kat şefkate nankörlük sadece seni zarara sokar ey insanoğlu. Zımnen söylediği bu ayet. Eğer küfreder, nankörlük ederseniz ki küfür bu manada ahlaki anlamı nankörlüktür. Nankörlük ederseniz hiç unutmayın ki Allah asla size muhtaç değildir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasına ait sorumluluğu yüklenecek değildir. Bu da açık. İlahi iradeyle belirlenmiştir ki hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenemez. Kur'an'da aynı ibarelerle tam 5 kez kullanılır bu ibare. 3. ayetteki aracı şirk tasavvuru başta her türlü vesayeti red etmektedir. Hiç kimse bir başkasına ait yükümlülüğü yüklenmez. Sorumluluk çağrısıdır aynı zamanda. Aynı zamanda ilk muhatap olan Peygamber Aleyhisselam'ın gönlüne bir tesellidir. Yani sen görevini yap, onların sorumluluğu sana ait. Eğer hidayete ulaşırlarsa bu kendi lehlerine, ulaşmazlarsa bunun sonucunu kendileri çekecek. Onun için kişisel sorumluluk esastır, dinde de esastır. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ En sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman size yaptıklarınızın gerçek anlamını bir bir haber verecektir. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Çünkü o gönüllerin özünü, göğüslerin özünü hakkıyla bilir. Göğüsler burada aslında kalp, akleden kalp, akıl. Aklın da bir özü varsa bu da tasavvur olmalı. Yani aklınızın ta arkasında, en gizli, en ücra yerindeki tasavvuru, bir işi işlerken onun en ücra arka planında yatan tohumu, tasavvuru, yani tasarımı, onun niçin yapıldığına dair sakladığınız gerçek gerekçeyi de çok iyi bilir. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌّ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ Hem ne zaman insanoğlunun başına bir iş gelse, Rabbine yönelerek ondan yalvar, yakar, yardım ister. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ Ama bir zaman sonra onun lütfuyla bir nimete kavuşunca da ona önceden yalvardığını unutur ve başka varlıkları ona eş ve denk saymaya başlar. Kurtuluşunu Allah dışındaki bir kaynakla açıklar mesela. Başına bir iş gelince fıtratı icabı doğal olarak Allah'a yönelir. Onun için uçakta çok ateist bulunabilir ama o uçak düşmeye başladığında hiç ateist kalmaz. Fakat bir müddet sonra düşmekten kurtuluversin, geri onlar eski haline dönerler. İşte insanoğlunun böyle Allah'a böylesine nankörlüğünü dile getiriyor. Yani insan başı sıkıştığında fıtratına yöneliyor. Başı sıkıştığında ontolojik yapısına, altyapısına dönüyor. Fıtratının üstündeki tozları silkeleyiveriyor, perdeyi yırtıveriyor. Ama sıkıntı kalkınca yine perdeyi vicdanının, fıtratının üstüne örtüp Allah'a yabancılaşmaktan korkmuyor. O gerçeği dile getiriyor ayet. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا. Bu gibilere de ki, nankörlüğünle az bir süre daha keyif sür bakalım. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Ama şunu da iyi bil ki, sen ateşe layık birisin. Akıbetin ateş olacak. Çünkü sen Allah'ın sana verdiği en büyük emanet olan kendine ihanet ettin. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Yoksa böyle biri, gece vakti böyle birinden kasıt bir önceki ayette anlatılan ateşe layık biri. Gece vakitlerinde secde ve kıyamda durup kendisini ibadete adayan, ahiret kaygısı taşıyan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimseyle bir olur mu? Bir tutulur mu hiç? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, bilgi neyi bilmektir sorusu gündeme geliyor. O soruya çok güzel bir cevap teşkil ediyor ayet. Bilgi neyi bilmektir? Gece yarılarında Rabbine kendini adayarak, kıyam ve secdede durarak, ahiret kaygısıyla varlığını Allah'a adayan bir kimse düşünün. Bir de Allah'ın kendisine verdiği hayat emanetini har vurup harman savuran, Allah'a yabancılaşmış, dolayısıyla kendisine yabancılaşmış, kendisiyle arasına mesafe koymuş, hakikate yabancılaşmış, dolayısıyla kendini unutmuş, hatta kendine düşman olmuş ve kendine en büyük kötülüğü yapmış biri bir olur. Peki bilmek nedir o zaman? Bilgi nedir? Burada işte İslam bilgi felsefesinin temeli gözüküyor. İslam'da bilginin akış yönü ahlaktan bilgiye doğrudur. Ama Yunan Batı felsefesinde ters bir akış vardır. Bilgiden ahlaka. Bizde bir şey ilm olması için onun mutlaka ahlaki olması lazım. Onun için yararsız bilgiden Efendimiz Allah'a sığınmıştır. Evet. اَعُوذُ بِكَ مِنْ اِلْمٍ لَا يَنْفَى. Ya Rabbi, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım, ilimden. Bu aslında ahlakı olmayan, ahlaka ulaştırmayan, insanın hayatı üzerinde olumlu bir sonuç doğurmayan bilgi türünden sana sığınırım. Değerli dostlar, bu noktada ahlaktan bilgiye doğru akan İslam ilim geleneği, ilmi insanın Allah'la ilişkisinde bir parmak olarak görür. Yani varlığın amacını gösteren bir parmak. Bilinen her şey bir alamettir. İlim alamet mastarından türetilir. İşarettir. İşaret eden şey işaret ettiğini gösterir. Yani mutlaka bir şeyi gösterir. Amaç işaret parmağı değildir. Amaç işaret edilendir. İlim de gayesini gösteriyorsa ilimdir. Yani malumat aslında Allah'ın yani mutlak varlığın dibine düşürülmüş bir dipnottur. Ona atıf yapar, ona referans yapar. Referansı doğru olduğu oranda ilim olur. Yoksa data olur, veri olur, bilgi olur, malumat olur. Ama Kur'an'ın tevşir ettiği manada bir ilim olmaz. O nedenle bilmek İslam'da haddini bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmedin. Ya nice okumaktır ya da bu bir kuru emektir diyen Yunus aslında bizdeki bilgi felsefesinin temellerini berrak bir dille göstermiş oluyor. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ der Kur'an. Allah'tan kulları içinde hakkıyla sadece alimler yani bilenler korkarlar. Eğer bilgi insana Allah'la ilişkilerinde bir katma değer, insana kendisiyle, insana varlıkla, insana tabiatla ilişkisinde bir katma değer sağlamıyorsa o bilgi, bilgi de değildir. Yüktür. Böbrek taşından daha tehlikeli olabilir zihin taşı. Onun için İbn Mes'ud'a ilim nedir diye sorduklarında leysel ilm kesretul hadis. İlim çok rivayet bilmek değildir. Çok şey bilmek değildir. Velakinnel ilm kesretul haşye. Fakat ilm Allah saygısıdır. Yani insanın Allah'a karşı esas duruşuna katkıda bulunan şeydir ilim. Yani burada özü itibariyle ilim insanın kendi konumunu, kendi değerini, kendi haddini bilmesine yarayan bir işaret taşıdır. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ne var ki sadece akleden kalbe sahip olanlar bunu kavrayabilirler. Değil mi ama? Yani bilgiyle ilmi, bilginin ilme nasıl dönüştürüleceğini, ilmin gerçek amacının ne olduğunu, neyin ilim olmadığını, ilim denilen nelerin aslında ilim olmadığını akleden kalbe sahip olanlar kavrayabilirler. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. Ey peygamber! De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. Akıbet, bu dünyada iyilik yapanları öte dünyada güzellikler beklemektedir. Oradaki lama lamul akıbeh manasını verdiğim için akıbet, nihayet en sonunda diye başladım çeviriye. Ve ardullahi vasiatun, iyi bilin ki Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yuveffessâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Şüphe yok ki sabredenlere karşılıkları hesapsız verilecektir. Hicret, imkanların tükendiği yerden imkanların üretileceği yere göç etmektir. Aslında hicret sadece maddi bir göç değil, manevi bir göçtür. Şirkten tevhide, küfürden imana, cehaletten marifede, içgüdüden akla, karanlıktan ışığa geçiş de bir manevi hicrettir. Burada sabır öngörüldüğüne göre, öncelikle ilk muhatapların eza ve cefa çekenlerine yönelik bir hitaptır bu. Yani sabır, bulundukları iman üzere direnmek. Bu direnişi çok iyi bilen neslin içinden biri yani Hazreti Ali ancak bu direnişle söyleyebilirdi şu sözü. Bu söz ona ait. El-ceza'u et'abu mine's-sabr. Dert yanmak sabretmekten daha çok yorar adamı. Evet. Bunu sabredenler bilirler. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. De ki elbet ben saf ve samimi inancımı Allah'a has kılarak yalnız ona kulluk etmekle emrolundum. Bu baştaki tevhid çağrısının yinelenmiş şekli. Tekrar ediliyor o tevhid çağrısı. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Bir de Allah'a teslim olanların önderi olmakla emrolundum. Aslında ilk muhatap olan sevgili Nebi şahsında Kur'an tüm muhataplarına bu talimatı veriyor. Yani içinde yaşadığımız toplumda Allah'a teslim olanların önderi olmak, önünde olmak. Bu bir koşu, bu bir yarış. Teslimiyet yarışında önde olmak, ortada olmak, sonda olmak ya da yarışı terk etmek. Bu bize kalmış bir şey. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki, eğer ben Rabbime isyan etmiş olsaydım, korkunç bir günün azabından dehşete düşmem gerekirdi. قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ. De ki, ben arı duru inancımı yalnız Allah'a has kılarak sadece O'na kulluk ederim. Başkasına değil. Yani inancımı sadece Allah'a has kılarım. Bu manada samimiyet işte budur dostlar. Ne diyordu Efendimiz? اَدِّينُ نَصِيحَةٌ. Din samimiyettir. لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ diye sordu etrafındakiler. Kim için ya Resulallah? لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Allah'a karşı samimiyettir. Resul'e karşı samimiyettir. Müminlere karşı samimiyettir. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Artık siz de onu bıraktıktan sonra, yani ondan sonra, onu terk ettikten sonra neyi dilerseniz ona kulluk edin. Bunu siz bilirsiniz. Eğer sonucunu göze alıyorsanız, eğer onu bir tarafa bırakmışsanız, ondan sonra işte şuna kulluk etmeniz, buna kulluk etmenizin bir anlamı yok. Çok ilginç bir ibare. Eğer ona adam gibi kulluk etmiyorsanız, ona adam gibi etmiyoruz ama kulluk ettiğimiz peygamber demenizin hiçbir yararı yok. Aziz demenizin hiçbir yararı yok. Veli demenizin hiçbir yararı yok. Yani size bunun hiçbir yararı yok. Ona adam gibi kulluk etmedikten sonra ona şirk koştuğunuz kimsenin onun katında sevgili olması sizi temize çıkarmıyor. قُلْ اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De ki, gerçek şu ki asıl hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de yakınlarını hüsrana uğratanlardır. Evet. İki dünyalı bir hayat tasavvuru. Tek dünyalı tasavvura sahip olanın sorumlu davranması istisnaidir. İki dünyalı bir hayat tasavvuruna sahip olanın da sorumsuz davranması istisnaidir. Hasiru enfusuhum. Kendilerini kaybedenler diyor. Kendilerini kaybedenler, kendini kaybetmek. Kendini kaybeden neyi kazanır? Kendini kazanan neyi kaybeder? Kendini kaybetmesi insanın Rabbini kaybetmesi. En büyük emanet sizsiniz. Sizin en büyük emanetiniz. En büyük ihanet de kendinize yaptığınız ihanettir. Ey insanoğlu diyor bu ayet aslında zımnen. Kendini kaybeden insan her şeyini kaybeder diyor. Ela zalike huvel husranul mubin. Bakın bu işte bu değil midir açık kayıp? Büyük kayıp bu değil midir? Lehum min fevkihim zulalun minen nari ve min tahtihim zulalun. Onları üstlerinden ateş tabakaları kuşatacak, altlarından da ateş tabakaları kuşatacak. Zalike yuhavvifullahu bihi ibade. İşte bu yolla Allah kullarının kalbine korku salıyor. Maksat insanın ebedi mutluluğudur yani korku salmakla. İnsanın korkusunu istismar etmeyen yegane otorite Allah'tır. Allah dışında insanın korkusunu her otorite istismar eder. O bu güdüyü insanın mutluluğu için itici güç olarak kullanıyor. Ve bunu da böyle ima ve ihsas ediyor. Ya ibadi fettequn. Ey kullarım, bana karşı sorumluluğunuzun şuurunda olun. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Şeytani güç odaklarına, kulluğa yanaşmayan ve Allah'a yönelen kimseler var ya, işte asıl müjdeyi hak eden onlardır. Tağut, tuğyanı, tuğyandan türetilmiştir. Yani isyanı otorite haline getiren kimse veya otorite. Gücün sözüne uyan, gücün sözünü yücelten, bir sonraki ayete bağlı olarak eğer anlamlandırırsak, tağut gücün sözünü yücelten, tağuta karşı çıkan da sözün gücünü yücelten. Allah'a isyanı sistemleştiren her güç odağı tağuttur bu manada. Febeşşir ibadî. Şu halde bu kullarımı müjdele. Ellezîne yestemi'ûnel kavle feyettebi'ûne ahsene. O kullar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. İşte müminin tarifi. Tağuta karşı ne getiriliyor bakınız. Sözün gücüne inanandır mümin. Gücün sözüne değil. Sözün gücüne inanan peygamberin ümmeti. O peygambere düşmanları üzünün dediler. Kur'an bunu bize haber veriyor. Kulaktır. Kulak. Neden? Çünkü sözü olan herkesi dinlediği için. Vahiy medeniyeti söz medeniyetidir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı, bal ile yağ ede bir söz diyen Yunus vahiy medeniyetinin çocuğudur. Bu medeniyette sözle savaş kesen savaşçılar vardı, savaş kesen sözler vardı. Şimdi ise eşkıya dünyaya hükümdar olduğu için sözün gücünün yerini gücün sözü aldı. Onun için her vahyin muhatabı, herkes tekrar sözün gücünün üstün gelmesi için gayret etmek zorundadır. Ulaikellezine hudahumullah. İşte Allah'tan kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler, Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler onlardır. Ve ulaikehum ulul elbab. Ve işte onlar akletme yetinlerini kamil manada kullananlardır. Efemen hakka aleyhi kelimetul azab. Hakkında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimse mi? Efe ente tunqizu men finnar. Şimdi sen ateşteki birini kurtarabilir misin? Yani senin elinde değil böyle birini kurtarmak. لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. öte yandan Rablerine karşı sorumlu davrananlar, altlarından ırmakların aktığı üst üste inşa edilmiş yüce cennet köşklerine sahip olacaklar. Va'dallahi la yuhlifullahul mi'at. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla dönmez. Allah vaadinden dönmez. Ya kul, ya insan, Allah'a söz verdi insan. O halde ey insan, sen de vaadinden dön. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.